Omwagalwa, ampuliriza, ntwala omukisa guno kulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe nnyo Mukama Katonda, omukisa gutuwadde ne leero okweyongera okubaako bye tuyiga, olw'okubuuka mu ngeri gye tuyinza okukolamu omulimu gwe yatulekera. Richard Kasumba, omuweereza w'enjiri ya Kristo okuva n'ensi yonna, mw'asinzira wano mu Restack Foundation Ministries, nze nkulamusaako ate n'okukwanirizaako mu ky'okuyiga kino, nga tugenda mu maaso n'okuyiga ku nkola ez'enjawulo ze tuyinza okukozesa mu mulembe guno mu kyasa kino eky'abirimu ekimu okubunkisa enjiri wonna. Kankwebaze okufaayo okuwuliriza ate era n'okuteeka mu nkola byonna by'oba oyize. Katusabe. Katonda waffe omulungi ow'ekisa, weebale nnyo okubanga otuwadde omukisa okubeera mu ttendekero lino, nga tusobola okuyiga engeri gye tuyinza okukolamu omulimu, twongereko amagezi n'okumanya n'okutegeera, tuyigirize obukodyo bwonna era tukole omulimu guno mu bwesigwa era ku nkomerero bangi balokolebwe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Genda maaso n'enkola ez'okubuulira enjiri. Enkola gye njagadde ate okweyongerako mu maaso y'enjiri eya ssekinnoomu. Abamu bagimanyi ng'enjiri eya katebe, abalala bakiyita personal ministries n'ebifaana ng'ebyo. Enkola eno ne Yesu yagiyambisa nnyo era n'evaamu ebibala bingi. Bw'osoma eri mu njiri ya Yokaana essula ey'okuna okuva ku lunnya olw'okuna okukira ddala wansi, Yesu yakozesa enkola eno ey'omukazi omusamaliya ate malaaya. Yamutandikiriza mpola mpola ate mu magezi ng'amusaba ku mazzi ge yali azze okusena. Omukazi okusooka yayagala okwesumba bba Yesu, naye olw'obukodyo bwa Yesu ekitimba kyamala ne kimuyoola. Amiina. Yesu yesisinkana n'omukazi ono ku luzzi n'akozesa omukisa ogwo n'amubuulira enjiri. Gwe mirundi emeka gy'osisinkanye n'abantu abalala naye n'otakozesa mukisa ogwo kubuulira njiri? Waakiri okuyita mu mboozi gye munyumizza n'omuntu oyo nga muli mu takisi oba mu ggaali ya mukka oba muli mu bbaasi oba muli mu nnyonyi omuli ku mbaga? Musuule y'akagambo akakwata ku bulokozi oba waakiri musabe ennamba ye ey'essimu naddala bw'abanga ali ku mukulu gwa WhatsApp ate kijja kukolera nnyo. Wadde omukazi yayagala okujja Yesu omulamwa, naye Yesu yalemera ku nsonga era okukakana ng'omukazi ategedde Yesu. Gamba nti amiina. Omukazi yadduka emisinde egitayogereka okugenda okutegeeza ab'omusamaliya nga bw'asisinkanye Yesu. Okukakananga n'ensuwa gye yali azze nayo okusena amazzi agyerabiddewo. Somako eri mu Yokaana essula ey'okuna olw'abiri mu ttaano okkeera awo ku lwabiri mu mukaaga. Kankutegeeza abantu bangi baakulumuluka okujja okulaba Yesu era okukakana nga nabo bategedde Yesu. Aleluya. Ojja kusomako eri mu Yokaana essula ey'okuna olw'abiri mu makumi asatu omala osome n'olw'asatu mu omwenda okukira wansi ku baana mu ebbiri olabe biki ebiva mu njiri eno ey'akatebe oba agiyita enjiri eya ssekinnoomu. Omuntu omu wabulidde enjiri asobola okuleeta abalala bangi eri obulokozi. Nolwekyo enjiri eno ey'akatebe nja kukusaba mukwano gwange bampuliriza gyongeremu amaanyi, togizanyisa, erina amaanyi gaayo. Omuntu omulala gwe nnyinza okunokolayo mu Bayibuli ye muyigirizwa Filipo. Oyo yabuulira omusajja omulaawe Omuethiopia enjiri baali mu ggaali era oluvannyuma omulaawe n'abatizibwa. Bono banga osomeri mbikola atume essula y'omunaana olwabi mu mukago kukira wansi ku lwasatu mu mwenda ojja kakasa ensonga eno. Enjiri eno eya ssekinnoomu giyita ey'akatebe ye yaleeta nange mu nnyini ayogera naawe. Tulowooza nti nange namala gajja nti yali enjiri ya katebe. Endeeta etya? Kubanga oyagala okutegeera ebisingawo mwana wattu ate kakati onoobuuzaani? Nze kennyini mmala okweyogerera ne nkakasa enjiri eno ey'akatebe yajja ata endeeta mu kkanisa. Odde nga ne mu waka gwange ogusooka mu Makerere University omuvubuka omu amanyiddwa nga Fred Senoga yiyitanga Snogi yali mu Adventist yali mu mwaka gw'okubiri. Yajja mu kisenge mwe twali tusula ne munnange eri mu Nkuruma Hall. Yali azze okugabanako enjiri ne munne oyo Sam nze gwe nasulanga naye. Olde so nga ate bo baali baamanyagana dda okuva emabega eyo, baatandika okubaganya ebirowoozo mu byawandiikibwa ebitukuvu. Ekyabatwalira essaawa nga nnamba baayiga ku nsonga eziwerako. Mwali obulokozi bwa Yesu Kristo, mwali mu sabbiiti, mwalimu okubatiza okw'amazima n'ebifaananga ebyo. Oluvannyuma nalaba munnange ono Sam ng'ategedde amazima. Fred yamubuuza nti kiki kakati ky'osazeewo? Ne neesunga okuwulira ansa ey'amagezi eva mu Sam. Naye Sam ky'ava ddamu n'agamba nti ffenna bwe tunaagenda mu ggulu olwo mugeye neegendeyo baki? Nawulira nga n'olutiko olumeze nga seetegeera ndaba bulijjo nsula n'omuntu ndooza muntu nsula na kinyangali ka kifongoloosi ekisobola okulumirwa ne geena nga n'omwana omuto tayinza kulondawo geena. We nali ntudde ku kitanda kyange nawulira okwennyamira mu mutima, natunuulira Fred nga mwenyamivu nnyo olw'ekiseera kye yali amaze ne Sam naye n'aba nga yali alumirirwa geena okusinga okwagala eggulu. Mu kiseera ekyo Omwoyo Omutukuvu nzikiriza nga yankwatako ne njatula n'akamwa kange tinsazeewo okugobera Yesu Kristo. Gamba nti amiina. Wadde Sam yafuba okunjerega n'okugezaako okumalamu amaanyi naye nasalawo okugoberera amazima ge nali ntegedde n'okutuusa olwaleero. Bwe ntyo nabatizibwa omusumba amanyiddwa nga Bala Mukirya mu kiwugiro kya Silver Springs wali e Bugoloobi ku ssabbiiti ng'ennaku z'omwezi 8 ogw'ekkumi n'ogumu 1986. Bwe lityo essasi eryali lijjiridde Sam ne likwata munsi. Amiina. Nebaza Mukama Katonda eyakozesa Fred n'asalawo okubuulira enjiri eyo eyanjo ku nju dotdo giyita enjiri eya Katebe Kasumba nange nesobola okutegeera amazima. Olaba enjiri eya Ssekinnoomu, enjiri eya Katebe bw'erina amaanyi gwe n'ogizanyise. N'olwekyo nnyongera okukubiriza gwe asome ekitabo kino n'oyo awulira obubaka buno n'oyo anaayiga ebigambo byonna bye tuyigiriza eby'okubuulira enjiri obutaleka muntu yenna kumala gakugendako nga tomubuulidde enjiri nga tomuwaddeyo ekigambo tomanya eyinza okubanga ye turning point ye. Enkola endala gye njagadde nga baneko naawe okuyimba ne Katemba, music and drama. Abantu bangi banyumirwa nnyo okuyimba ne Katemba. Ennyimba ne Katemba ebiri ku musingi gwa Kristo bisobola okweyambisibwa okuleeta abantu eri Kristo. Ebiina by'abayimbi eby'enjawulo n'abazanyi ba Katemba basobola okuteekateeka ebivvulu nga bya bwereere naye ng'ekigenderwa kubuulira njiri. Ekkanisa ya Kristo agiwadde ebitone mwana wattu eby'amaloboozi n'okuzanya Katemba ebiyinza okusikiriza abantu ne bajja eri Kristo. Ennyimba zino nga zitekeddwa ku butambi zisobola okugabibwa mu ofiisi ez'enjawulo, mu malwaliro, mu makomera, mu takisi, mu baasi, gaali ya mukka, lediyo, telefayina. Mwana wattu abantu bafunireyo obubaka okuyita mu nnyimba nga basinzireyo gye baba bali oba gye babeera batambulira. Ebiina by'abayimbi bisobola okukyala ne malwaliro oba ne mu makomera oba ne mu zikampuni ne bayimbirayo n'oluvannyuma ne bagabayo obubaka obuli ku butambi obw'enjawulo oba ku mikolo gyennyini, mikolo gyaffe gye tuteekateeka. Ennono njagadde nkisekesera nti emikolo gyaffe ng'embaga ez'obugole, okutikkirwa, amazaalibwa, olidde okufiirwa n'emirala gyonna tufube nnyo okulaba nga tukozesa ennyimba zaffe ezibuulira enjiri okusinga okukozesa ez'ensi. Tuleme okuddira ennyimba za disco muyita rock music ezikozesebwa ku mikolo ate nituzireeta kuzikozesa ku mikolo gyaffe. N'akatono bw'olabyeko wali ogenzeko mu disco n'osangayo ennyimba ezitendereza Yesu Kristo nga zibakubayo, lwaki ffe tuddira ennyimba ate ez'endongo ez'omu disco nezikuleeta ku mikolo gyaffe? Tulaba nga awo opportunities oba emikisa gye tuba tulina egy'okubuulira enjiri ffe tuba tugijolonze. N'ekyo njagala kukubiriza abateekateeka emikolo gyonna fubanga nnyo okulaba nga ekigendererwa ekikulu mu mukolo ogwo gw'oteekateeka si kusanyusa busanyusa bantu wabula kubuulira njiri. Kanziremu, buli lw'oteekateeka nga omukolo gwonna oba guzize lwa Setaani nga yaguleesi nga waliwo okufiirwa fuba okulaba nga oteekamu ekirungo ky'okubuulira enjiri. Topangisa byuma naye ng'opangisiza byakyamukiriza kusanyusa busanyusa bantu bwe abantu bawulire naye nga byebogera tebigasa nnyo fuba okulaba nga by'oteekateeka byonna kubuulira njiri. Element enkulu kubuulira njiri. Simebe ensonga yetegerekese bulungi. N'olwekyo okuyimba ne Katemba katubiyambisa nnyo mu kusaasaanya obubaka bw'enjiri. Enkola endala gye njagadde oyongere okuyiga y'enkola ebibiina ebiwagizi by'omulimu gw'enjiri ze twandise Gospel Supportive or Independent Ministries. Waliwo ebibiina bingi eby'abawulizi bannakyewa ebizze bitandikibwawo ng'ekigendererwa kyabyo kwe kuwagira ekkanisa mu kusaasaanya enjiri. Muno mulimu ebibiina oba obuweereza nga obwa 3ABN mwali mu kiyuda kondowooza 3 Angels Broadcasting Network, Amazing Facts kibiina kya bannakyewa, njogere kindeka ki nange kanjogere ku Restack Foundation Ministries nakyo kibiina kiwagizi ky'omulimu gw'enjiri mu kkanisa naye nga kya bannakyewa n'ebirala bingi nnyo. Ebiina bino bifuna ensimbi okuva mu bammemba baabyo waawo ne mu nsonda endala ne biziteeka mu mulimu gw'enjiri. Ebiina bino bisobola okukola enkuŋŋaana z'enjiri, bisobola okutandikawo emikutu gya laadiyo, telefayina, intaneeti, okukubisa ebitabo n'ebiringa ebyo. Obubaka ne bulyoka busaasaanyizibwa mu bitundu eby'enjawulo. Olwaleero abantu bangi basobodde okufuna enjiri okuyita mu buweereza bw'ebibiina bino. N'olwekyo sandyagadde tubijolonge, tubizanyise, bikola omulimu munene. Wano mu Uganda tulinawo edda ekyayitibwanga Lagos for Workers. Odde. Kati tulinawo ekibiina kye bayita ICS kiri eri Jinja, yeri chapter ey'amaanyi ennyo mu kanisa ya Jinja, nkimanyi bakozi ba mulimu gw'amaanyi. Odde. Tuwangulira ku mavivi wano mu Central yakyaka nnyo, akoze omulimu gwa tenda, anywezeza ab'ekkanisa ate n'ayita n'abalala bangi. FM Gospel Entertainments, kino kitegesi kya mikolo, nakyo kikoze omulimu munene nnyo. Wistak Foundation Ministries, nga kikoze omulimu munene nnyo. Simanyi bitabo bimeka kakati ebyakafuluma ebiri mu saturation naye nga bikubiddwa Wistak Foundation Ministries. Naye nga bigasiza abantu bangi nnyo. Era kakano yeteeseteese nekya ne project ya 3 billion book evangelism project. Naye nga zonna nkola. Olde, isasanya omulimu gwa Katonda, kifulumiza obutambi bungi, obuli mu video form, ne mu audio form, olde. N'olwekyo ezo zonna bibala oba nkola ezivudde mu bibiina bino ebyobwannakyewa. N'olwekyo njagala kusaba ebibiina bino bwe biba nga enjiri gye bibuulira eri ku musingi gwa Bayibuli, ka tubiwagire. Tubyeyambise. Tuleme kujolonga bijolonge n'okubisambirira, n'okubyogerera kino na kiri, kubanga nabo baweereza bannaffe mu nnimiro ya Kristo Yesu. Saamu kama atubere, ensonga eyo tugitegeere nnyo. Wano mu Central naddala wano amini wano mu Uganda mu Africa, Independent Ministries oba zino ze tuyita Supportive Ministries zirina okutegeereka nnyo. Era kukula nga oluusi tuzabira mu ngeri ndala ne twesanga tuzijolonga naye ate nga zikola omulimu gwa Katonda. Ate netwaniriza n'ezivudde ebweru ne tulekawo ezaffe nga tulowooza nti baagala kutuyitako, baagala kukola kino, nitujolonga mu ngeri efaana bw'etyo. Let's try to support them much as they are also supporting the gospel ministry in our church. So ngendala kwe kusaba. Walote get the court ino kusaba. Emu kukwada. Ezituwada maasa enjiri. Enjiri tusobola kujibulira okuyita mu kusabira abantu abalina ebizibu. Yoli. Abantu balina ebizibu bingi ebyenjawulo. Nenga mwana atuwe tubasabira. Gubeera omukutu mwe tuyinza okuyita okubulira enjiri. Okusaba kisumuluza ekituyunga ne Katonda. Bwe tusabira abantu ebizibu byabwe ne bivaawo, bafuna obwesige mu Katonda, era ekidiira batandika okufaayo okumanya ebikwata Katonda okuyita mu kkanisa eno. Okusaba kye kimu ku birabo Katonda byagabira abantu ab'enjawulo. Nga bwe basabira abantu, mwana wattu bafuna okuddibwamu. Wali omukyalo omu we njagadde nga baneko naawe. Omukyalo ono muwera nnyo obujulirwa kubanga yakola omulimu ogwewuunyisa. Yali mukyala musabi. Olidde naye najja akola omulimu ogwewuunyisa ate era okukakkana nga mwana ate guvuddemu ebibala. Omukazi ono yali namwandu eyasabira ekizibu ky'emmere ne kigwawo. Mu lukuŋŋaana lw'enjiri olwakolebwa mu kitundu ky'e Kawaala eri e Kasubi, enkola ebaagiyita mass evangelism abagimanyi yaliwo mu 1991 awo, omwaka gwa 1991 mwe mwali omukyala namwandu Esiza Musoke. Yali aweza emyaka nga 75. Abantu bajja okukola omulimu gw'enjiri naye ne bajja bayitirira obungi. Olukiiko yita executive committee yasalawo okulaba nti abantu abamu abatalina nnyo mugaso, kagambaako bwe batebaakozesa abatalina nnyo mugaso, babasabe baddeyo eka wadde omulimu gwayi tegunaakuggwa. Ekizibu kyali nti emmere yali ekeeye. Mu bantu be baasaba okuddayo eka mwe mwali n'omukyalo namwandu. Baamutuukirira naye yabaddamu n'agamba nti nze sisobola kudda ka ng'omulimu tegunnaggwa. Mugenzi okulaba nga nze sirinamu kyengasa. Z'omulimu gwandi takusaba era mundeke ngende nsabe. Omukyalo ne yagenda mu kisenge kye yali asula n'akoowoola Mukama. Mwana wattu njagala okube n'amiina nga bukyali. Mukama yaddamu okusaba kwe. Gamba nti amiina. Enkeera essaawa ziba ziwera nga 5 ez'okumakya. Pick up eyali ejjudde obugule ensawo za lumonde n'obuwunga neyingirawo okuva ennamayumba n'ekatikamu. Amiina. Ekizibu ky'emmere ne kigonjolwa. Namwandu bwe yakimanya yajja n'ategeeza abakakiko nti mwabadde mungoba nga mulowooza nti sirina mugaso. Kati Mukama tazzeemu okusaba kwange. Munkuŋŋaana nga zino buli omu aba n'omulimu gwe gwakola. Ab'akakiiko baawulira okuswala era ne bamwetondera. Omulimu gw'enjiri basisebo ne banyabo mulimu abakola ogw'okusaba. Nja kusomako eri mu Bakolinsa kisooka essula ekkumi n'ebbiri olunyolo okunokkera nsi ku lw'ekkumi n'ebbiri. Mukama bw'aba ng'agaba ebirabo by'omwoyo buli mu alina ekirabo ky'ayinza okumuwa. Ono ye omukyala yakola gwa kusaba era mwana wattu ne guvaamu ebibala ebirungi. Olwekyo okusaba kankutegeeze tokizanyisa. Emirundi mingi tusoma mu Bayibuli nga Yesu n'abayigirizwa baasabiranga abalwadde naye baawonyezebwanga abantu bangi bakkirizanga Yesu Kristo ng'omulokozi waabwe. Amiina. Peetero bwe yasabira Tabbiisa muyite Dorka eyali afudde n'azuukira abantu bangi bakkiriza Yesu Kristo olw'ekyamagero ekyo. Bwe nti bwe nsomera emikolo atuma essula ey'omwenda olunyi lwa situmu mukaaga kira wansi ku lwana mu ebbiri. Okiraba? N'olwekyo okusaba bassebo y'emu ku nkola Mukama z'akozesa okubuulira enjiri okulanga abantu ebibasumululwa ebizibu byabwe bibavaako ne bamala ne bakkiriza Yesu Kristo era ne batambuliramu naye. N'olwekyo njagadde enkola eyo naye ogirowoozeeko tomanya Mukama ayinza okubanga ggwe ekirabo kye yakuwa kyakusabira bantu Mukama n'abasumulula enjiri n'egenda mu maaso. Togayalira kirabo Mukama kye yakuteresa kikozese ogende mu maaso. N'enkola endala gye nja okusembyayo olunaku lwaleero y'okugaba. Alo, emu ku ngeri ez'okubuulira enjiri kwe kugabira abali mu bwetaavu. Newankubadde abantu tulina okubabuulira enjiri naye ate tulina okusooka okufaayo ennyo ku byetaago byabwe nga tutuukiriza ekiragiro ekikulu nti yagalanga muliraanwo nga bwe weeyagala wekka. Abantu kankutegeeze bangi olwaleero bali mu mbeera ey'obwetaavu naye ng'ate mwana wattu bwe tubafaako ne tubagabira ne tukola ku bwetaavu bwabwe mwana wattu bayinza okwesanga nga bategedde n'amazima ge tubabuulira. Olidde? N'olwekyo yagalanga muliraanwo nga bwe weeyagala wekka. Bw'atyo Matayo bw'awandiika mu ssula y'abiri mu bbiri olwa ssatu mu mwenda. Omuleevi ne kabona abaali bagenda okusinza waliwo basomyeko eri mu Luka bwe basisinkana ow'oluganda eyali agudde mu batemu baamuyitako buyisi. Naye Omusamaliya omulungi bwe yamusanga yamufaako era y'ensonga lwaki Yesu yamutendereza n'okusinga bali ababiri. Luka essula kkumi olwa makumi asatu okukira wansi ku lwa ssatu mu musanvu. Yesu lumu bwe yabuulira enjiri yalabanga abantu baali bayala. Olw'obwetaavu bw'emmere yasaba omuvubuka eyali awo ng'ayina ebyennyanja bibiri n'emigaati etaano n'abisabira n'abizimbulukusa n'awa abantu ekyokulya era okuva olubangi baayagalanga okumugoberera. Abantu tusobola mwana watto okubabuulira enjiri nga tubagabira engoye ez'okwambala okubawa aw'okusula okusasulira ebisale eby'enjawulo ebibalemeredde ne tubikolako n'ebirala bingi bye tusobola okubagabira. Yesu mu lugero lwe yagamba nti awo kabaka aligamba abali abali ku mukono gwo gwa ddyo nti mujje mmwe kitange be yawa omukisa musikire obwakabaka oba batekerateekerwa era okuva kutonda kw'ensi kubanga nalina enjala ne mumpa ekyokulya nalina ennyonta ne munywesa nali mugenyi ne munsuza nali bwereere ne munyambaza nali mulwadde ne munnambula nali mu nvuba ne mujja ne mundaba. Nga bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obutono mwakikola nze. Matayo essula abiri mu ttaano olwasatu mwennyokera wansi kula makumi ana. N'olwekyo emu ku ngeri y'okutambula n'okulambula abantu n'okubagabira ku bwetaavu bwabwe mwana wattu y'eyo ey'okulaba nga tugabira abantu bye beetaaga kijja kubayamba kinene. Emu ku ngeri y'okutambula obulamu bwa Kristo obw'ekikristaayo kwe kufaayo okulaba nga tukola ku byetaago by'abalala okubagabira wamu n'okubasabira okulaba nga tukola kyonna ekisoboka okumala okukola ku buzibu bwabwe tulyoke twabuulira enjiri. Odde bw'oba n'ekitono kigabane n'omulala tolinda kuba na kinene. Mukama asobola okuzimbulukusa n'ekyo ekitono ky'oba olina olw'omulimu gwe okulaba nga gw'o omukisa. Namwandu wa Zerofas musomako nnyo bwe yagabana ku kitono kye yalina nnabbi wa Mukama Eriya olaabo yafunamu omukisa ogw'omuyiika ate n'efuuka enjiri fena folayo gye tusomako. Ekkanisa y'abatume yakozesa nnyo enkola eno ey'okugaba wamu n'okozeseza awamu. Ekkanisa n'eyongera n'egaziwa n'egejja n'eyongerako abakkiriza buli lunaku. Soma eri mbikola tume essula ey'okubiri n'essula ey'okuna. Ezo nankola ze tuyinza okukozesa okulaba nga tusasanya omulimu gwa Katonda. Njagadde nkoma awo ku nkola eyo ate kwe natandikira enkya, saa Mukama akumpira omukisa nga weeyongera okuyiga n'okutegeera engeri gy'onokola mu mulimu gwa Katonda. Katusabe. Katonda afe omwagalo w'ekisa, nkwebaza olw'ebigambo ebyo bye tuwulidde ne bye tuyize. Otusobozese Mukama okubiteeka mu nkola, biyambe era bigase obulamu bwaffe okulanga omulimu gwo gutuuka wangi, okuyita mu nkola ezo, okugaba, okusaba n'okulanga Mukama kyonna ekisoboka tukikola. Mukama otubeere otuwa omukisa. Gaziya okumanya kwaffe n'okutegeera. Gaziya enfuna yaffe. Gaziya ensawo zaffe. Tusobole okuba n'ekitunaagabira abalala. Ennimiro zaffe Mukama zirimu emmere, katugabira abayala. Tulina engoye ennyingi, katugabira abalala. Mukama otubeere mbyonna tuwongereko omukisa gwo kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Saa Mukama akunkumire, tuddemu ate okuwuliziganya, sigadde netukyandika Ssumba omuweereza wa Enjiri ya Kristo okuba n'ensi yonna nga nsinzira ali mu Restack Foundation. Essimu yange 0774 43 135. Oyinza okukozesa neya WhatsApp 0759 527 1077. Mukama akunkumire, tukyasobola okuwagira omulimu guno ng'owaayo kyonna. Omulimu guno tugukole gusobole okuba nga guggwa, semina eno esobole okugenda mu maaso, teweerabira, yongera kugisponsalinga n'okubaako ky'ogitolera esobole okuba nga tugimaliriza mu ngeri esinga okubeera ekitiibwa. So nga ne projekiti yaffe eri togyerabira, the 3 billion book evangelism project, nayo nkulu nnyo, ekyetaagira ddala obuwagizi bw'amaanyi. Kuweereza kyonna ky'osobola Mukama akozese nga bwe kisoboka, byonna Mukama awe bw'ekitiibwa. So nga tulinayo ne projekiti ate ey'okugula projekita. Kugamba zonna projects naye Mukama buli omu amukozese nga bw'ayinza era mu busobozi bwe. Omulimu guno tujja gukola ate tugumalirize mu kitiibwa era tusobole okuba nga tudde waabwo. Mukama akukuume, tuddemu okuwuliziganya. Bye bye.